15 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 30 sierpnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Trwają ostatnie przygotowania do ponownego przyjęcia uczniów w szkołach. Na Litwę wyjechali polscy policjanci, żeby wesprzeć tamtejsze służby podczas napływu imigrantów. W Tatrach panują skrajnie trudne warunki do uprawiania turystyki, ostrzega tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe. W szkołach trwają ostatnie przygotowania do ponownego przyjęcia uczniów. Do placówek oświatowych docierają tak zwane pakiety bezpieczeństwa przekazywane z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych ze środkami ochronnymi, mówi podkarpacka kurator oświaty Małgorzata Rauch. Stacje do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji, płyny do tych stacji i termometry trafią do wszystkich szkół i pozwolą one na rozpoczęcie roku szkolnego. Trafią do wszystkich na pewno przedszkoli. Tutaj nie będzie jednak tych stacji do dezynfekcji, dlatego że te zasady sanepidu też mówią wprost o tym, że takie małe dzieci nie dezynfekują rąk tymi środkami, tylko po prostu je myją wodą i mydłem. W Pałacu Prezydenckim po południu zakończyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim oraz ministrami. Głównym tematem rozmów był stan przygotowań oświaty do powrotu dzieci do szkół w warunkach pandemii koronawirusa. Lockdown nie jest przewidywany ani w gospodarce, ani w szkołach. Taką informację przekazał prezydent po spotkaniu. Jak dodał, nie zostanie również wprowadzony obowiązek szczepień. Polscy policjanci wyjechali na Litwę, aby wesprzeć tamtejsze służby w związku z presją migracyjną na granicy z Białorusią. To grupa ponad 50 funkcjonariuszy z wielkopolskiej policji, którzy pozostaną na Litwie przez miesiąc. W zależności od sytuacji niewykluczona jest rotacja policjantów. To niezwykle ważna i trudna misja. Tak tuż przed wyjazdem policjantów mówił szef MSWiA Mariusz Kamiński. Jak podkreślał, Polska w ten sposób odpowiada na prośbę o pomoc ze strony litewskich władz. Minister spraw wewnętrznych i administracji mówił, że należy położyć kres masowej i nielegalnej migracji w Europie. Mamy do czynienia z cyniczną grą reżimu białoruskiego. Jest to odwet i zemsta za to, że państwo polskie i państwo litewskie stały się bezpiecznymi miejscami schronienia dla przedstawicieli opozycji białoruskiej. Komendant główny policji Jarosław Szymczyk zaznaczył, że podstawą operacji są unijne regulacje pozwalające na wspólne misje policji różnych państw w obszarze przestępczości transgranicznej. Dzisiaj nikt nie ma wątpliwości. Mamy do czynienia ze zorganizowaną formą przestępczej działalności transgranicznej. Podobną operację polscy policjanci prowadzili 5 lat temu na Węgrzech. Karol Darmoros, Polskie Radio. W Tatrach panują skrajnie trudne warunki do uprawiania turystyki, ostrzega tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe. W najwyższych polskich górach spadł śnieg, chmury ograniczają widzialność, w nocy temperatura spada poniżej zera, a na szlakach jest to bardzo ślisko. Wycieczki powyżej schronisk wymagają odpowiedniego przygotowania i doświadczenia, mówi Grzegorz Kubicki, ratownik dyżurny TOPR. Wszystkie wyjścia wyżej wiążą się pewnie z oblodzeniem, z tym, że skały będą na pewno śliskie. Im wyżej, tym tego śniegu spodziewamy się, że jest więcej. Także przypuszczam, że na rysach te ostatnie dni, kiedy szlak jest otwarty, no raczej nie będzie się tam dało wejść bezpiecznie na te rysy. Od jutra Tatrzański Park Narodowy z powodu remontu zamknie szlak prowadzący na rysy. Prace będą przerywane w weekendy i wtedy najwyższy szczyt Polski ma być dostępny dla turystów. Ministrowie nagrodzeni za działania podczas pandemii. Telewizja w Polsce.pl podczas gali 4. rocznicy powstania stacji wręczyła statuetki złotej kamery. Nagrodzono ministra rolnictwa Grzegorza Pudę, który odbierając statuetkę powiedział, że dzięki polskim rolnikom w czasie pandemii półki w sklepach nie były puste. Dodał, że poprzez zmianę przepisów chce, żeby polscy rolnicy odzyskiwali godność. Planowane są rozwiązania także wspierające małe gospodarstwa rolne, dodał minister. Przez wiele lat wspierano duże gospodarstwa rolne, wspierano tych wszystkich, którym tak naprawdę ta pomoc bardzo często w tej chwili już nie jest potrzebna. My przywracamy tą wartość małych i średnich gospodarstw. Duże gospodarstwa są bardzo istotne i oczywiście wspieramy, trzymamy kciuki za wszystkich, którzy prowadzą działalność rolniczą, ale małym jest zawsze trudniej, mały ma zawsze pod górkę i chcemy to odszalować, chcemy to odmienić. Nagrodę odebrała także wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk. Statuetkę złotej kamery otrzymał rzecznik rządu Piotr Miller. Telewizja w Polsce.pl w tym roku wręczała także złote kamery posłance Aleksandrze Szczudło i prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej Karolowi Nawrockiemu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. 13 medali zdobyli Polacy na Igrzyskach Paraolimpijskich w Tokio. 3 złote, 3 srebrne i 7 brązowych. A to przecież nie koniec. Dzisiaj wicemistrzem olimpijskim został tenisista stołowy Rafał Czuper, a brąz wywalczyła sztangistka Marzena Zięba. Stoi zatem ogromny trud, pot i łzy, przyznaje pani Marzena. Przygotowania były jeszcze większe. Trenowałam jeszcze bardziej, jeszcze mocniej. Miałam wprowadzoną i dietę do tego, i psychologa, i fizjoterapeutę. Dałam siebie 200%, bo chciałam tutaj wystąpić jak najlepiej, bo wiedziałam, że konkurencja jest większa niż w Rio i chciałam po prostu w tej trójce być. No i się spełniło moje marzenie. Igrzyska paraolimpijskie potrwają do 5 września. Tego dnia reprezentacja piłkarzy zagra w Serravalle z San Marino. Wcześniej 2 września spotkanie z Albanią, a później 8 z Anglią. W naszej kadrze duże braki. Kontuzje wyeliminowały Kacpra Kozłowskiego, Sebastiana Szymańskiego, Krzysztofa Piątka i Dawida Kownackiego. Nie przejedzie na zgrupowanie także zakażony koronawirusem Mateusz Klich. W związku z tym dodatkowo powołani zostali Kamil Piątkowski, Jakub Kamiński, Bartosz Slisz i Damian Szymański. Szanse na debiut w kadrze ma 19-letni Nikola Zalewski. Wychowywał się we Włoszech, gra w AS Romie. Gdyby chciał, mógłby grać dla reprezentacji Azzurrich. Nie miał jednak wątpliwości, co potwierdza sam Nikola. Szczerze, nigdy nie zastanawiałem się, czy Polska, czy Włochy. Nigdy nie byłem do reprezentacji Włoch, nigdy nie grałem tam i po prostu to jest krok definitywny. Zobaczymy, co się zdarzy. Pierwsze 2 mecze to muszą być 6 punkty i ostatni mecz zobaczymy. W dzisiejszym treningu nie wziął udziału narzekający na problemy mięśniowe Grzegorz Krychowiak. W wielkoszlemowym tenisowym US Open gra właśnie Magda Linette. Polka w pierwszej rundzie mierzy się z Amerykanką Coco Gauff. Trwa pierwszy set, jest 3-2 dla Amerykanki. Trwa zacięta walka także w innym meczu Szkota Andiego Murraya z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem. Jest 1-1 w setach. Na swoje spotkanie, które powinno się rozpocząć niebawem, czeka Kamil Majchrzak. Zagra z Finem Emilem Rusubuorim. Do drugiej rundy już awansowali Argentyńczyk Schwarzman, Rosjanin Rublev, Kanadyjczyk Ožer Aliasim i Rumunka Halep, a także Hiszpanka Muguruza. Jutro w ćwierćfinale Mistrzostw Europy, przypominam, zagrają nasze siatkarki. Polki o półfinał zmierzą się z Turczynkami. Początek tego meczu o godzinie 19.30, a w meczu Magdy Linette z Coco Gauff 3-3. Kolejny sport jutro w trójce o 7.00. Jutro przejaśnienia na wschodzie, południowym wschodzie oraz północnym zachodzie kraju. Opady deszczu z kolei możliwe na północnym wschodzie, w centrum i na południu. Rano gdzieniegdzie na wschodzie i w centrum zanikająca mgła. Termometry pokażą przeważnie od 15 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 17. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Tak daleko, tak blisko. Znakomici śpiewacy, wirtuozi fortepianu, skrzypiec i klarnetu, słynne orkiestry i zespoły kameralne. Już od 14 do 31 sierpnia w Warszawie. Współorganizator program Drugi Polskiego Radia. Patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Transmisje w radiowej dwójce i na kanale YouTube NIWC. Sponsorzy: polski koncern naftowy Orlen oraz totalizator sportowy właściciel marki Lotto. Bilety na www.biletyniwc.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wielkimi krokami zbliża się 58. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Ja nazywam się Mateusz Krautwurst, a to są serdeczne dźwięki, które przybliżą Państwu to, co wydarzy się 4 września na opolskiej scenie, ale też to, co działo się tam w minionych 5 latach. Za pierwszym razem nie bolało mnie. Głupi wierzyłem, dałem ci się zwieść. Za drugim ledwo podtrzymałem zew. Trzeci dał pewność, że nie zmieni się. Ty dobijasz mnie tak, kiedy próbujesz grać. Nic tu po mnie nie. Każdy dzień więcej wart, gdy nie wciskasz mi kolejnych kłamstw. A ja przecieram oczy. nie wierzę w twoje łzy i coraz bardziej obcy tu nie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak dalej. Lepiej zamieć mi cię w kamień, nie mów nic. Kłamiesz i kłamiesz, coraz gorzej, coraz dalej. Zanim potworem się staniesz, nie mów nic. Garściami brałeś, popijałeś krew. Za jakie grzechy mam widywać cię? Nie ja wciskałem łapy tam, gdzie chcę. Wszystko, co miałem, zagarnąłeś, więc teraz rad sobie sam. Przestań błagać i łkać, to zły moment jest. Było cię na to stać, teraz stać będziesz zupełnie sam. Ja wciąż przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy i coraz bardziej obcy tu mnie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę. Stawiasz mnie, kiedy się zaczyna bez, kiedy prawda kończy się. Czemu myślisz o mnie źle? Czemu tak przestawiasz mnie? Czego boisz się we śnie? Czego boisz? Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę. Tak brzmi utwór pod tytułem Kłamiesz Martina Lange. Prawdę mówiąc, już 4 września usłyszymy, jak Martin Lange śpiewa ten utwór na żywo podczas festiwalu w Opolu. Czy zostanie on ukoronowany dzięki temu utworowi? Ciężko dziś powiedzieć, no bo taka przysłowiowa korona może przecież trafić w ręce Roxany Węgiel na przykład. Ostatnia ze scen. Myślisz, że znasz koniec. W tym filmie od lat to sezon bez braw. Ty zabrać mi chcesz rolę. Sprawdzasz, jak się mam, zero dram. Czy na tarczy już starczy? No ogarniam na tyle. Pewny krok rosnę w siłę, nawet gdy wilczy bilet. Wyważę te drzwi i zgarnę to, co moje. Sprawdzasz, jaki stan, nowy dram. Bajek o mnie już starczy, ja ogarniam na tyle. Pewny krok rosnę w siłę, nawet gdy wilczy bilet. Tak, ja prostrzę jak co dzień. Zbyt mnie poprawiam koronę, przecież nie. mówisz, to tylko złudzenie i fragment mnie. Skreślasz mnie z mapy, już nic to nie zmienia, bo wiem. Tak, tak, tak ostrze jak są. Program Trzeci Polskiego Radia. Kasia Moś i Jarecki to artyści, których znają Państwo m.in. dzięki Serdecznym Dźwiękom i minionym edycjom. Gościli w Serdecznych Dźwiękach, opowiadali o muzyce, ale słuchaliśmy też tego, co znajduje się w ich muzycznym dorobku. Do tego muzycznego dorobku trafia utwór pod tytułem Dobre Moce, który właśnie Państwo usłyszeli, a który zabrzmi również podczas tegorocznego festiwalu w Opolu. No ciekawe, czy to Państwa ulubiony utwór z tych trzech, które do tej pory słyszeliśmy, a może ulubioną kompozycją okaże się Zakochana Bartka Królika? Dowiemy się, zabrzmi ona już teraz. przede mną był tu ktoś. Nie stać mnie na miłość, ja nie odpuszczam, bo robi się już za późno, żeby powstrzymać to. Daj mi swoją rękę, swoich oczu koń. Będę ci szeptać teksty, lepiej niż kiedyś on. Daj mi swoją rękę, proszę cię, sobą bądź. Zapomnijmy o błędach. Oszukuję, którzy tacy są jak my. Możesz mówić, nikt nie całował tak jak ty. Do góry niech cię niesie i zapokaj. Taka bądź zawsze. Taka bądź, taka bądź. Taka bądź zawsze, zawsze. Taka bądź, taka bądź. Taka bądź, taka bądź zawsze. Taka bądź, taka bądź. Taka bądź zawsze, zawsze. Taka bądź, taka bądź. Taka bądź, taka bądź zawsze. Więc robiłem wszystko, wybieraj ja czy on. Tylko na całość idźmy, dalej niech płynie to. Nie chcę więcej myśleć i nie odpuszczam, bo robi się znów za późno, żeby powstrzymać to. Daj mi swoją rękę, swoich oczu koń. Będę ci szeptać teksty, lepiej niż kiedyś on. Daj mi swoją rękę, proszę cię, sobą bądź. Zapomnijmy o błędach. Pośród ludzi, którzy tacy są jak my. Możesz mówić, nikt nie całował tak jak ty. Mimo góry, do góry niech cię niesie i zapokaj. Taka bądź zawsze. Taka bądź, taka bądź. Taka bądź zawsze, zawsze. Taka bądź, taka bądź. Taka bądź, taka bądź zawsze. Taka bądź, taka bądź. Taka bądź zawsze, zawsze. Taka bądź, taka bądź. Taka bądź, taka bądź zawsze. Taka bądź, taka bądź. Taka bądź zawsze, zawsze. Taka bądź, taka bądź. Taka bądź, taka bądź zawsze. Taka bądź, taka bądź. Taka bądź zawsze, zawsze. Taka bądź, taka bądź. Taka bądź, taka bądź zawsze. Serdeczne dźwięki. Ja nazywam się Mateusz Krautwurst. Cieszę się, że są Państwo z nami, z Radiową Trójką. Te utwory, które Państwo usłyszeli, pomogli wybrać mi internauci, którzy korespondują ze mną, również dzięki skrzynce mailowej, do której również Państwa zapraszam. Aby trafić na ten adres, wystarczy wpisać mateusz.krautwurst@polskieradio.pl, zadać mi pytanie, polecić ulubionego artystę, nową piosenkę. Dlaczego nie? Taka pomoc zawsze się przyda. Przedwiośnie okna miast, niezapowiedziane chwile śpią. Wszystko się może stać, nim się ktoś posłuży tobą mną. Zanim zmienisz się w historię niepiękną, której nikt nie będzie śpiewać chciał. Niech nas nie budzi strach, niech obudzi głód tych chwil, co śpią. W końcu obudzą się i uderzy w niebo głos. To nie Hollywood, rzeczy prostych cud, tych najbardziej pospolitych właśnie to. Nie oknem pejzaż zmian i karnawał z postem koty drą. Zanim przegapisz czas, ten czas, w którym wszyscy śpiewać chcą, zanim zbudzisz się zmęczony piosenką, której nikt nie będzie słuchać chciał, nie pozwól, by nas budził strach. Niech obudzi głód tych chwil, co śpią. W końcu budzą się i uderzy w niebo głos. To nie Hollywood, rzeczy prostych cud, tych najbardziej pospolitych właśnie. To nie Ameryka, to ten śmiech i płacz, gdy historia znów się rodzi. Kiedy stoimy razem tu, jak słowa w szczytu zdania, radości nie przesłania nam żaden cień. To nie Ameryka, to ten śmiech i płacz, gdy historia znów się rodzi. Cofnęliśmy się nieco w czasie do 2016 roku, gdzie podczas opolskiego festiwalu superpremierą według jury okazała się piosenka pod tytułem Ameryka. No i tę piosenkę wykonywali Warius Manx oraz Kasia Stankiewicz. Podczas tego samego festiwalu, na tej samej scenie i oczywiście tego samego wieczoru wystąpił również Messiah z utworem Wolne, a to państwo, to publiczność zdecydowała, że ta piosenka zasługuje na miano super premiery. Słońce wstaje, kolejny dzień się zaczyna. Już skrzynkę mam za panowi, ciągle zajęta linia. Telefon dzwoni, co 5 minut nie da mi spokojnie zjeść. Trzeba coś załatwić na teraz i zaraz jeść coś wieść. Od rana do nocy ciągle za czymś biegam. Milion spraw na ostatnią chwilę zostawiam. Co miałem zrobić przed momentem, właśnie się zastanawiam. Wytłumaczyć tego nie potrafię sam. Dziś robię sobie wolne. Bo nikogo już nie odbieram. Wolne. W końcu trochę czasu dla siebie mam. Robię sobie musi zatrzymać. Nie tylko jeść i pić, i pić, i spać, i kasę zarabiać, ale życie garściami brać. Oj, nocki pozarywane, zdrowie zszargane, zanadto. Parę dni tak dalej i będę musiał wziąć L4. Problemy, troski, robota, wszystko się nakłada. Mówię stop, sam wiesz co, na to wykładam. Dziś robię sobie wolne. Telefon wyłączam, bo nikogo już nie odbieram. Wolne. W końcu trochę czasu dla siebie mam. Robię sobie wolne. W końcu trochę czasu dla siebie mam. Natłok zbyt wielu spraw generuje stres. Wiem, bo czasami łapię mnie to też i potem się zastanawiam, po co ta błazenada. Choć czas ucieka, świat się nie zawali, jak poczeka. Natłok zbyt wielu spraw generuje stres. Wiem, bo czasami łapię mnie to też i potem się się zastanawiam, po co ta błazenada. Choć czas ucieka, świat się nie zapali, jak poczeka. Wolne. W 2017 roku nagrodę imienia Karola Musioła i nagrodę ZAIKS-u za najlepszy tekst i najlepszą kompozycję zdobyła Katarzyna Cerekwicka. No, bywa tak, że artysta pojawia się na festiwalu i zgarnia wszystko. Zabiorę Państwa do 2017 roku. W tej muzycznej wyłącznie oczywiście podróży będziemy poruszać się po słowach oraz po nutach utworu pod tytułem Bez Ciebie Katarzyny Cerekwickiej. A jeśli spadnie na nas deszcz, po którym wszystko zmieni się i znikniesz nagle w środku dnia, wymkniesz się, kiedy będę spać. Kiedy ktoś rozdzielić zechce nas, zabierając to, co mam, kiedy więcej będzie kłamstw, a prawdy coraz mniej. Kiedy zniszczy nasz cały świat, dawny spokój zmieni w strach. Kiedy wszystko wokół już na zawsze straci sens. Choć w snach do mnie przyjdź i ze wszystkich sił obejmij jak umiesz, tylko szczęście równe jest, jeśli z kimś innym znajdziesz je. Czy wspomnisz czasem w środku dnia tę miłość, którą złamał czas? Kiedy ktoś rozdzielić zechce nas, zabierając to, co mam, kiedy więcej będzie kłamstw, a prawdy coraz mniej. Kiedy zniszczy nasz cały świat, dawny spokój zmieni w strach. Kiedy wszystko wokół już na zawsze straci sens. Choć w snach do mnie przyjdź i ze wszystkich sił obejmij jak umiesz, tylko się, że czas płynie albo zbyt wolno, albo zbyt szybko, ale w tej metafizycznej podróży po historii festiwalu w Opolu, po historii niedawnej, jesteśmy w 2018 roku i historia lubi się powtarzać, bo właśnie w 2018 roku, rok po sukcesie Katarzyny Cerekwickiej, nagrodę jury, jak i nagrodę główną imienia Karola Musioła zdobył zespół Tulia. Usłyszymy, jak brzmiała kompozycja Jeszcze Cię Nie Ma. macie. Nigdy nie było. Nie wiem jak cię wymyśleć. Dzisiaj mam, by się nam tak ułożyło. Jak piękne słowa, co znaczą miłość. Nie macie. W 2019 roku utwór pod tytułem Słucham Cię w radiu co tydzień Ani Karwan otrzymał nagrodę jury festiwalu w Opolu. Ten sam utwór doceniło także Stowarzyszenie Autorów ZAIX, przyznając jego autorom obydwie nagrody, czyli za najlepszy tekst i najlepszą muzykę. Usłyszymy, jak fantastycznie śpiewa ten utwór Ania Karwan. Czuję 2019 roku na opolskiej scenie triumfował Marcin Sujka, ponieważ wygrał nagrodę imienia Karola Musioła dzięki utworowi pod tytułem Dalej. No i teraz Państwo w nagrodę, ale też tak po prostu mogą tego posłuchać już w tej chwili. Uwierzyć znów pięknym snom, by dalej iść drogą swą, naprawić błąd, bo po to są, by uczyć się na nowo. Odważ się odszukać to, co w sercu masz na samym dnie. Niech prowadzi cię, a potem nazwij to, co nienazwane dzisiaj. Przecież już to wiesz, już wiesz. Popatrz prosto przed siebie, a twój kompas to serce. Na czubek nosa nie patrz, ciągle już. Spójrz dalej, dalej. Popatrz prosto przed siebie i nie cofaj się więcej. Na to, co było, nie patrz już. Idź dalej, dalej. Wystarczy myśl, drżenie rąk i jakiś znak, by uwierzyć w to, że wszystko jest proste tak. Wolnym być. Odważ się odszukać to, co w sercu masz na samym dnie. Niech prowadzi cię. Popatrz prosto przed siebie, a twój kompas to serce. Na czubek nosa nie patrz, ciągle już. Spójrz dalej, dalej. Popatrz prosto przed siebie i nie cofaj się więcej. Na to, co było, nie patrz już. Idź dalej, dalej. Tam na horyzoncie, gdzie są ci, co wciąż kochają cię, przekonaj się. Popatrz prosto przed siebie, a twój kompas to serce. Na czubek nosa nie patrz, ciągle już. Spójrz dalej, dalej. Popatrz prosto przed siebie i nie cofaj się więcej. Na to, co było, nie patrz już. Idź dalej, dalej. Nie cofaj się więcej. Na to, co było, nie patrz już. Idź dalej, dalej. Dalej, dalej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między 3 a 6 września odbędzie się 58. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, a już teraz w serdecznych dźwiękach mogli Państwo usłyszeć kilka propozycji, które z pewnością pojawią się w koncercie premiery 4 września. No tak, premiery, czyli zupełne nowinki, świeżynki od artystów oraz od kompozytorów, którzy pod tymi piosenkami się również podpisują. Zobaczymy, który utwór podbije Państwa serca, który utwór podbije serca jury. To jeszcze jest nie wiadomo. Ale wiadomo, że taki plan awaryjny, jaki przygotowała Lambery w roku minionym, był na tyle doskonały, że otrzymał nagrodę jury. Ja mogę Państwa zaprosić do posłuchania tej piosenki już teraz. Nie wiesz, jak bardzo chciałam odbudować nas, a po drugiej stronie wciąż była twoja obojętna twarz. Jaką odpowiedź da nam czas? Jestem zmęczona, na ciebie chora, jestem tak. Po raz ostatni daję ci w myślach miejsce zapętlam. te lepsze chwile, gdy blisko byłeś i to na tyle. Chyba dosyć już mam, tyle straconych szans. To co zaczęło się, teraz w chaosie trwam. Awaryjny zawiódł plan, ewakuacji nadszedł czas. Stawiam odważnie krok, siłę w sobie już mam. Znowu mi mówisz, Boże, jak możesz taka być? Rachunek jest prosty, nic ci nie każe, zawsze możesz wyjść. Tyle mam w głowie, tyle mam w głowie twoich rad. Jestem zmęczona, za długo byłam tu i tak. Po raz ostatni daję ci w myślach miejsce, zapędzam te lepsze chwile, gdy blisko byłeś i to na tyle. Chyba dosyć już mam, tyle straconych szans. Już mam tyle straconych szans. Opole 2020 to z pewnością dobry czas dla Sanach. Dlatego, że to w jej ręce trafiła nagroda za najlepszą kompozycję i za najlepszy tekst według ZAIKS-u, a także nagroda dziennikarzy i fotoreporterów. No, sorry. Taki czas, że zabolało raz, ty zniknąłeś, gdy się stało jasno. Słuchałam łez, nie obeszło się bez, czułam, jak dokoła gwiazdy gasną. Mówiłeś mi, do końca moich dni będą wciąż unosić się amory. Pięścią o stół nie mogłam dłużej już, musiałam sobie pójść, no sorry. Być mi lżej, gdy tu wszędzie tylko przyjaciele. By złapać tlen, uciekam sobie hen, gdzie w szampanie ciągle są kąpiele. Trochę mi wstyd na każdą małą myśl, gdy wspominam smutne te wieczory. Nie mam gdzie iść, nie działa na mnie nic, tak już musi być, no sorry. Państwo wiedzieć, że fakt, że ta audycja, że serdeczne dźwięki mogą do Państwa trafiać dla mnie, no znaczy to bardzo wiele. Dziękuję za ten wieczór. Na koniec chciałbym zabrać Państwa w taką muzyczną podróż, która będzie jeszcze bardziej dalekosiężna, bo sięgniemy aż do 2007 roku. Podczas tego festiwalu i podczas koncertu premiery zabrzmiał utwór Jak natchnieni, który wykonał Mario Szaban. Mario Szabana mogą Państwo pamiętać jako gościa serdecznych dźwięków sprzed 40 ponad tygodni zapewne, więc pozwalam sobie przypomnieć jego utwór. Przepiękna kompozycja, tekst Jacka Cygana, muzyka Wiaczesława Smołokowskiego, aranżacja i fortepian Krzysztof Erdzi. Jak natchnieni, w siebie wtuleni, o morze słów od zła. Jak natchnieni, nienasyceni, zatrzymać chcemy czas. A noc już żegna się, bo ktoś inny chce ją mieć. Dzień już stoi w drzwiach, kochanie, proszę, ukryj mnie w cieniu twoich rzęs, tam gdzie jak natchnieni, w siebie wtuleni, zatrzymać chcemy czas. Lecz czas też musi żyć, jak komornik zły chce nam zająć sny, gdzie jesteśmy natchnieni, w siebie wtuleni, o morze słów od zła. Jak natchnieni, ciągle spragnieni, ubrani w światło gwiazd. Świat nie kocha tych, co dla siebie światem są. Serc, bo nie może patrzeć jak natchnieni, w siebie wtuleni, nie chcemy dożyć dnia. Jeśli wolno nam tak podróżować, to mogę zabrać Państwa do jeszcze jednej kompozycji, która ukazała się w 2008 roku i to w tym roku na festiwalu w Opolu mogłem poznać Anię Szarmach. Ja wtedy byłem w koncercie debiuty, ona w koncercie premiery, a śpiewała wtedy utwór pod tytułem Wybieram Cię. Państwo mogli już wybrać nas, czyli i mnie, i Trójkę Polskiego Radia, i Anię Szarmach jako gościa serdecznych dźwięków. Wiele audycji temu, ale już dziś możemy przemieścić się raz jeszcze do 2008 roku i wyobrazić sobie, jak Ania Szarmach wchodzi na opolską scenę i śpiewa utwór pod tytułem Wybieram Cię. Ja wybieram ten utwór na dobranoc i życzę Państwu spokojnych snów. Do usłyszenia w przyszłości. Pytał znowu mnie, czy już odnalazłam, czego chcę. To przypadek stworzył plan, że odpowiedź znam. ktoś doradził mi, że wie lepiej, kogo chciałabym, lecz pojęcia nie ma nikt, co dziś powiem ci. Spośród wszystkich ludzi dzisiaj wybieram cię i bez trudu w całym tłumie dostrzegam, że ten, którego szukam, przecież jest obok mnie. Chyba widzę, jak wyglądać mógłby nasz świat. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest...